Bekijk het aanbod op kia.com. Kia. Movement that inspires. Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%. VGZ helpt de zorg vernieuwen. Zo kan je wachttijden voor zorg vergelijken in de VGZ-app en zien waar je sneller terecht kan. Vandaag de zorg vernieuwen, voor morgen. Kijk op vgz.nl. Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza. Schat? Mm-hmm. Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken. Boerzoekvrouw in bad? Hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad. Mafkees. Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL Ziet. Slim bekeken. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken. Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met e-boekhouden.nl. Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan. Nu, 15 maanden gratis voor starters. Hoofd, schouders, knie en teen, nieuwe deal voor iedereen, iedereen. Nu bij Kruidvat alles van onder andere Vaattaft en Sajos 2 plus 2 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen. Beste kijkers, hier volgt een mededeling van National Geographic. Het nieuwe seizoen van Amsterdam Centraal 24/7. Kijk je vanaf donderdag 23 april. Ik herhaal, het nieuwe seizoen van Amsterdam Centraal 24/7. Vanaf donderdag 23 april bij National Geographic. Of stream op Disney+. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen. Nee. Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne. Lekker bezig. Milner. Koningsdeals bij Gamma. Dit weekend tot en met maandag vanaf 30% korting op alle verf en bijts. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. 538 Nieuws. 9 uur. Goedenavond, ik ben Eva Floon. Gemengde reacties op het steunpakket van het kabinet vanwege de gestegen prijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Veel mensen vinden de hulp niet genoeg. Die willen bijvoorbeeld ook een accijnsverlaging aan de pomp. Minister Heijnen legt uit waarom ze nog niet alles uit de kast trekken. Dat doen we vanuit besef dat de situatie ook kan verslechteren. En ook dan willen we er kunnen staan. De situatie in het Midden-Oosten is echter zeer onvoorspelbaar. En dat betekent ook dat we het hoofd koel moeten houden. Ja, dat hoorde je bij de NOS. President Erdogan wil een strengere wapenwet in Turkije na twee dodelijke schietpartijen op scholen. De daders waren tieners en daarom wil hij hoge straffen voor mensen die hun wapen bewaren op een plek waar kinderen bij kunnen. Daarnaast wil hij de online verkoop van vuurwapens beter controleren met AI. Een opvallende comeback in Politiek Den Haag dan. Rita Verdonk sluit zich aan bij Gidi Markesauer, die zich afsplitste van de PVV. Ze beginnen een nieuwe partij, de Nederlandse Alliantie, of afgekort DNA. En veel kranten, waaronder de Telegraaf, het AD en de Volkskrant, worden vanaf 1 juli niet meer bezorgd op Vlieland en Schiermonnikoog. Uitgeverij Mediahuis stopt ermee, het kost namelijk veel geld. En straks mag de post er ook nog 2 dagen over doen. Eilanders zijn er kwaad over. Dat kan niet. Eilanden worden gewoon gediscrimineerd op deze manier. Ja, het is lastig, dat begrijp ik. Het zijn niet de meest winstgevende klanten. Maar je kan niet alleen je leuke klant helpen, dat kan je nooit. Ja, dat hoor je bij Hart van Nederland. Ik heb het weer.

538 Alan Walker Heartbreak Melody. Je maakt kans op 538 Koningsdag tickets vanavond. Hoe je die wint, dat ga je zo horen. En we hebben ook een benoemenswaardige update over onze oranje kluis op de redactie. 538, Bas en Dylan. Er is zo'n bizar pretpark in Japan. En nou wil het geval, ik ga binnenkort naar Japan. Nee, dat is iets, daar zijn we allemaal heel jaloers op. Ik denk dat dit hele team wel heel graag naar Japan zou willen, maar is niet te betalen. Nee, maar jij trekt de poeplap. Jij hebt de poeplap getrokken, jij gaat naar Japan. En nou ja, wij zijn echt flabbergasted over hetgeen waar jij naartoe wil. Nou ja, er is dus een pretpark in Japan. Geheel in het thema van Nederland. Ik weet niet of je dat ooit voorbij hebt zien komen op de socials, maar de beelden zijn echt, nee, het is waanzinnig. Ze hebben gewoon Nederland nagemaakt. Inclusief allemaal van die grachtenpanden. Grachten, de Dom in Utrecht. Dat is jouw stadje, Eva. Ja. Die hebben ze nagemaakt. Precies zo'n paar meter kleiner. Omdat ze wilden dan niet Utrecht boos maken. Maar dat is zo waanzinnig. En als ik daar naartoe wil, ik ga 3 weken. Als ik daar naartoe wil, moet ik echt mijn reis omgooien. Want het is echt ver van de plek waar ik naartoe ga. Maar ik vind het zo waard. Is dat achterlijk? Nou, ja. Weet je hoe ver dat vliegen is, joh. Dan ben je dus heel lang aan het vliegen om uiteindelijk naar een plek te gaan waar je nu al bent. Nee, ik hoef niet te vliegen. In Japan kan alles. Oh, je gaat met de boot naar Japan? Je bent geboren en getogen Nederlander. Ja. Ja. Je bent in Vlijmen opgegroeid. Je hebt op allerlei plekken in Nederland gewoond. Je hebt allerlei plekken in Nederland bezocht. En dan vlieg je naar de andere kant van de fucking wereld.

slim en sympathiek. Genoeg over mij, maar jij bent dat zeker niet. Dus weet niet wat ze in je ziet. Misschien loop jij naast je schoenen vriend. Bij mij krijgt ze exact en heel precies alles wat een vrouw verdient. Want als de morgen is gekomen, heeft ze even voor mij. Maar ik zie het in haar ogen, alleen ik maak haar blij. Want zij hoort bij mij, ze loopt je zo weer voorbij. Blijf maar dromen, want zij en ik zijn voorbestemd voor eeuwig en altijd. Zij hoort bij mij, dus verspil toch geen tijd. Blijf maar dromen, want zij en ik zijn voorbestemd. Ik weet het, want zij hoort bij mij. Chris Cross, Jan Smit en Frans Bauer ook nog. Het is echt het hele pakket. Is maar wat een te gekke favorite, man. Het is ja. Zo leuk. Zeker in die Dutch 1000 week is dat natuurlijk perfect. Ja. Maar echt leuk, man. Leuke gasten allemaal. Nou goed, dat terzijde. 538 Koningsdag in Breda. Ja, kijk eens eventjes naar hoe we er volgende week rond deze tijd bij zitten. Nou, 9:50 zit onze shift er al op. Dan, nou, dronken denk ik. Ja. Nee, het wordt wel gezellig. Ja, dat denk ik wel, het wordt echt een heerlijke dag. 538 Koningsdag gaan we zoals altijd vieren in Breda. En je kan daarbij zijn door kaarten te kopen, bijvoorbeeld. Ja. Maar je kan ze ook winnen deze week op de radio. De hele week hoor je de oproep. Bel je 0909-30538, kom je in de uitzending, dan pak je 3 tickets. En vanavond hebben we ook nog een setje voor je liggen. Watching you walk away, so sad to see you go. I know that people change, and I know for us to grow. But I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in stone. I hope that you is gonna fall.

en Dylan. Radio 538. Blue Eyed Bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love about me is you. En Andy Grammer en The Thing I Love. Er staat al jaren een kluis op de redactie van 538. En niemand van onze huidige collega's weet wat daarin zit. Ja, we zijn nu al bijna een week bezig om te ontrafelen wat erin zit en hoe die kluis open gaat. Ik kan me ook voorstellen dat je er moe van wordt. Dat je denkt van poepoe. Maar wij ook. Dus dat scheelt. Ja, maar we zijn wel op een punt dat we niet meer terug kunnen. Nee. We moeten het nu weten. Ja. Dat ding moet open. Ja, en we zijn ook op een punt dat we er wel vertrouwen in krijgen dat hij op een gegeven moment ook open gaat. Even een resume. Fel oranje kluis, achterop staan de letters MP. Die staan waarschijnlijk voor Museumplein. Daar vierden we vroeger Koninginnedag. Spraken er vervolgens een oud medewerker, een marketingmedewerker van 538. De kluis zou ooit gebruikt worden voor een actie, maar die is nooit doorgegaan. We hebben met de kluis geschud. We weten dat er iets in zit, dat rinkelde en kinkelde, kunnen we wel zeggen. En daarom zijn we afgelopen donderdagavond even met een grote Makita-accuboor gaan boren. Gat ingeboord, gekeken en we zagen wat zitten. Nou, wil je nou alles op je gemakje even terugkijken? Ga dan even naar 538avondshow op TikTok of Instagram. Daar staan uitgebreide samenvattingen van het hele verloop van dit verhaal. Maar vervolgens, diezelfde donderdagavond, gebeurde er dit. Dit is een soort klokkenluider, is dit. Hou nou eens op. Nee. Nou, lees voor, want ik geloof er helemaal niks van. Let op. Hey jongens, mijn moeder begon over een filmpje van jullie die ze op Insta had gezien. Jullie moeten haar denk ik even bellen, want zij heeft hem gemaakt voor Radio 538. Ze gelooft niet dat hij er nog in zit, want het was vrij kostbaar. Zijn we nog van naar Turkije geweest? Haha. We gaan het even factchecken en dan komen we daar maandag op terug. En we hebben het vandaag gefactcheckt. En we kunnen stellen dat het klopt. Tenminste, bij mij staan alle seinen op groen. We hebben gesproken met niemand minder dan Marian. Met Marian. Hallo Marian. Hey, hallo. Ja, wij hadden een berichtje gehad van jouw dochter. Want vooral Bas, die zit erg in zijn maag met een kluis. En ik begreep dat jij meer wist. Ja, dat klopt. Dat was zoiets spannends. Zometeen meer. Ik ben de eerste die komt.

538 Exwell en Ingrosso en Sun is Shining. Het is definitief, wij weten officieel wat er in die verschrikkelijke oranje kluis zit. En nee, het is geen tosti. Ik dacht dat er een tosti in zat, maar ja, die is dan al lang helemaal groen. Ja, die reactie heb ik heel veel gezien. Maar dat, nee, ja, dat is het niet, denk ik. Want het maakt geluid en zo. Ja, het rinkelt en een tosti rinkelt doorgaans. Zullen we even doornemen wat we nu weten? Ja, er staat al jaren een mysterieuze oranje kluis op de 538-redactie. En niemand van onze huidige collega's weet wat erin zit. We zijn al een week op onderzoek uit. Het leek te linken aan Museumplein. MP staat er achterop. Daar vieren we ooit Koninginnedag met 538. Nou, die actie is nooit doorgegaan. We weten inmiddels zeker dat er iets in zit. We hebben een gat geboord, aan de achterkant, naar binnen gekeken. En nu heeft iemand zich gemeld die weet wat erin zit. Ja, ja, we kregen een appje van Maggie, die ons het nummer stuurde van Marianne, haar moeder. Dus wij vanmiddag even bellen. Met Marian. Hallo Marian. Hey, hallo. Ja, wij hadden een berichtje gehad van jouw dochter. Want vooral Bas, die zit erg in zijn maag met een kluis. En ik begreep dat jij meer wist. Ja, dat klopt. Dat was zoiets spannends. Ik heb iets gemaakt. En dat was een hele mooie kroon. Echt super gaaf. Maar dat was in 2007. Maar dat ging toen niet door. Ja, het is een kroon. Hoe kan het ook eigenlijk anders? Ja. Koningsdag, natuurlijk zit er een kroon in de kluis. Natuurlijk, inderdaad. Ja, ik voel mezelf langzaam wel achterlijk worden. Het rinkelen en het schudden met die kluis. Zeg maar, ik weet niet wat de kroon over is. Als die er nog in zit. Oh. Ja, maar dit is dan sowieso de actie geweest. Gewoon dat je dan kon je als, weet ik veel, als koningin naar het Museumplein, naar Koninginnedag. Denk ik dan. Ja. Dus wij vragen wat voor kroon het was. Ja, iets wat een koningin opzet. Weet je wel, met van die piekjes, met iets van 1500 steentjes. 1500 steentjes? Ja, en die heb ik allemaal handmatig moeten opzetten. Hè? Dus ik bedoel maar. Maar wat bizar toevallig dat onze video's jou hebben bereikt en dat er een lampje gaat branden bij jou. Ja, nou ja, maar dit zijn dingen die vergeet je nooit meer, hè? Nee, nou ja. Blijkbaar bij ons wel. Want ja. Niemand wist meer wat erin zat. Dat is super verdrietig voor Marianne eigenlijk. Dus nou ja, we hebben een belofte gedaan. Ik beloof, als het ons lukt om hem open te krijgen, dan gaan we de actie alsnog uitvoeren. Ja, om jou in ere te herstellen. Want dat heb ik wel verdiend. Dat lijkt me fantastisch. Dat klinkt echt helemaal super. In ere te herstellen. Ja. Hebben. Maar zij heeft met de hand een kroon staan voorzien van steentjes. En wij denken, nou, laat maar in die kluis zitten, we zien wel. Ja, ja, goed. Dan willen we natuurlijk weten hoe dat ding eruit ziet. Nou ja, de code die heeft ze niet, uiteraard. Nee. En foto's. Ja. Oh ja. Ja, dat wordt heel erg veel diepgraven. Maar wie weet. We heten 538 Avondshow op de socials. Wil je weten of die kroon er daadwerkelijk in zit? Druk dan even op volg. Want ja, eerlijk, het kan niet lang duren voordat die open is. Ik bedoel, wij stellen echt alles in het werk. Het wordt ook irritant nu. Dus dat ding gaat zo snel mogelijk open. Laat even weten welke code we zeker moeten proberen ook. Ja, het zijn 8 cijfers. Dus laten we dat of 6 of 4. Het kan alles zijn. Ja, maar er zit een max op van 8 cijfers. Ja, een max. Maar je kan ook al eerder op oké drukken. Ja, klote zooi. Nee. Maar ja, dan houdt het. Het is te doen. Het kan. Het is te doen, maar je weet zeker. Het is iets. Zeg maar, je werkt zelf bij de radio. Als je zoiets doet, als je zo'n actie zou bedenken, dat heeft iets met Koninginnedag te maken. Ja, je gaat dat niet wachtwoord pinda doen. Nee, precies. Dat zijn ook cijfers. En ik bedoel, wij eten 538. Ja, maar dan pinda in de. Ja, je snapt het goed. Ja. Nou goed, mocht je een idee hebben, volg ons eventjes. En ja, laat weten wat die code mogelijk kan zijn. Dat ding moet open en het gaat snel gebeuren ook. Now let go of everything I've heard. Cause I couldn't give the love you deserve. By the gun and you shouted, oh my God. It seemed just, but it's what I was owed, I suppose. Fire bij Radio 538, waar we zo meteen ons favoriete spelletje gaan spelen. Dat heet Kip of Ei, spelen we iedere dag. En de vraag is elke dag doodsimpel. Welk van de gegeven opties bestond eerder? Met vandaag